Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799 zł. Teraz za 4499. Promocja do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Szykuje się rewizja zmian w systemie ETS, to konkluzja po szczycie w Brukseli. Sankcje Donalda Trumpa działają, część chińskich firm czasowo wstrzymała import rosyjskiej ropy. Polacy są najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Unii Europejskiej. Będzie korekta kursu polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Zdaniem szefa polskiego rządu podejście do przesadnych ambicji klimatycznych Brukseli zmienia się. Do konkluzji szczytu Rady Europejskiej udało się wpisać kluczowe słowo o rewizji zmian w systemie ETS. Premier dawał przykłady, jakie byłyby konsekwencje wprowadzenia ETS-2. Gospodarstwa domowe czy użytkownicy samochodów mieliby płacić, gdyby nie ocieplili domu, albo gdyby używali za dużo benzyny. Jak mówił Donald Tusk, polskie stanowisko podziela coraz więcej unijnych krajów. Bo tak naprawdę w większości europejskich stolic ludzie inaczej dzisiaj myślą o tych przesadnych europejskich ambicjach klimatycznych. To się naprawdę zmieniło. Premier dodał, że do wygrania dla Polski jest znacznie więcej. To de facto otwiera nam i uprawnia nas do podjęcia poważnej i krytycznej rozmowy o wszystkich aspektach dotyczących Zielonego Ładu. Podatek klimatyczny w budownictwie i transporcie drogowym miał wejść w życie w 2027 roku. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Amerykańskie sankcje ogłoszone przez Donalda Trumpa wobec Rosji działają, informują zachodnie i niezależne rosyjskie media. Po nałożeniu restrykcji na Rosneft i Lukoil część chińskich spółek zawiesiła import rosyjskiej ropy. Agencja Reutera podała, że część spółek chińskich czasowo wstrzymała import rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Chińskie firmy chcą ocenić, jakie są w wymiarze finansowym skutki amerykańskich sankcji. Stany Zjednoczone objęły restrykcjami koncerny Rosneft i Lukoil oraz 34 związane z nimi spółki. Zagroziły także sankcjami wtórnymi tym zagranicznym spółkom, które będą handlowały z Rosją. Niezależny portal Meduza napisał, że Chiny kupują codziennie około 1,5 miliona baryłek ropy dostarczanej statkami. Drugim krajem, który jest jednym z największych importerów rosyjskiej ropy, są Indie. Analitycy zauważyli spadek zakupów rosyjskiej ropy przez indyjskie firmy, ale władze tego kraju nie potwierdziły tych informacji na poziomie oficjalnym. Amerykańskie sankcje zostały wprowadzone 22 października. 23 października Unia Europejska przyjęła 19 pakiet sankcji wobec Rosji, które również nakłada restrykcje na rosyjskie spółki paliwowe, handel i sektor bankowy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 34 urzędy zostały wybrane do udziału w pilotażu skróconego czasu pracy, poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Odniósł się w ten sposób do informacji Onetu, że 60% firm to podmioty z sektora publicznego. Na 90 firm, które otrzymają środki w ramach pilotażu skróconego czasu pracy, mamy 34 urzędy, 14 firm z branży produkcyjnej, 22 firmy z branży usługowej i kilkanaście firm, które podejmują inną działalność. Mamy firmy małe, mamy firmy duże, mamy firmy średnie, mamy mikrofirmy, czyli takie, które zatrudniają do 9 pracowników. Skrócony czas pracy nie zostanie wprowadzony bezpośrednio po zakończeniu pilotażu. Konieczne będzie przeanalizowanie danych zebranych podczas pilotażu, na który przeznaczonych zostanie 50 milionów złotych. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii tatara wołowego, w którym wykryto bakterie E. coli produkujące toksynę Shiga. Producent, firma Sokołów S.A., rozpoczęła już procedurę wycofywania kwestionowanej partii produktu. A chodzi o tatar wołowy 200 gram. Jego termin przydatności do spożycia to 24 października. Nasze społeczeństwo starzeje się najszybciej w Europie. Wynika z danych GUS-u. Co czwarty Polak ma już ponad 60 lat. W przeciągu najbliższych 50 lat będziemy najstarszym społeczeństwem w Unii Europejskiej. A zatem mamy coraz więcej ludzi, którzy są na emeryturze, a poza tym zasobem aktywnych zawodowo. Natomiast na rynki wchodzi bardzo mało osób młodych. I to jest ta druga tendencja. Mianowicie mamy najniższy przyrost naturalny od II wojny światowej. Mówił profesor Robert Ciborowski, a to zdaniem profesora oznacza, że nie jesteśmy w stanie zastąpić na rynku pracy tych, którzy odchodzą, tymi, którzy na rynek wchodzą.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Tak jest, czyli przegląd nowości tygodnia i kilka odrobinę starszych piosenek. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, w roli wydawczyni Ania Lalka. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry. This Time for Real to Chet Faker lub jak ktoś woli Nick Murphy. Bardzo miły powrót. Po pierwsze powrót koncertowy, bo artysta jest właśnie w trasie. Zresztą zagrał także w Polsce w październiku aż 3 koncerty, a po drugie no powrót płytowy, bo tym singlem zapowiada swoją nową płytę. Płyta, która się ukaże 13 lutego, akurat dzień przed walentynkami, żeby w walentynki miłośnicy Cheta Fakera mogli słuchać płyty ze swoją drugą połówką. Bardzo sprytnie wymyślone. Zresztą w tytule płyty również miłość się pojawia. A Love for Strangers. No miłość jest potrzebna do życia, zawsze, niezbędna wręcz, to zdecydowanie, więc warto o niej śpiewać. Tak samo jak niezbędne do życia jest słońce i o słońcu właśnie śpiewa, no kto by się spodziewał, Król Słońce. I myślę, że ten utwór mogą Państwo całkiem dobrze znać. Idą deszczowe dni, idzie mokry czas, a ty tyle słońca masz, tyle go masz, w swoim głosie, w myślach twych i w uśmiechu, tyle go masz, że otworzyć mogłaby sklep. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Nasza dzisiejsza piosenka dnia w wykonaniu zespołu Król Słońce. Ale ja się jakoś nie będę szczególnie w tym temacie rozgadywać. Pozwolę sobie oddać głos Erykowi Sarniakowi z zespołu Król Słońce właśnie. To oczywiście nie jest nasz utwór, to jest tak zwany cover. Cover wydany w 1974 roku przez zespół Bemi Bem. To jest oczywiście Ewa Bem ze swoim bratem Aleksandrem Bemem. Utwór właśnie napisał Aleksander Bem, perkusista tego zespołu. To zresztą bardzo słychać w tym utworze, że to jest utwór napisany przez perkusistę. Słowa napisał Marek Dudkiewicz. To było parę ładnych lat przed 74 rokiem, czyli przed wydaniem płyty Bemowe Frazy zespołu Bemi Bem. Wtedy jeszcze ten zespół występował jako Bemi Beck. To był taki, powiedzmy, poprzednik, poprzedniczka zespołu. My zdecydowaliśmy się akurat sięgnąć po ten utwór, bo szukaliśmy coveru polskiego utworu, który byłby rzeczywiście przebojem, który byłby rozpoznawalny, ale jednocześnie nie byłby zbyt oklepany, zbyt oczywisty. Takim przebojem rzeczywiście jest Podaruj mi trochę słońca, który jest absolutnym hitem polskiej muzyki, ale jest jednocześnie bardzo oryginalny, niepowtarzalny w polskiej muzyce. Jest tutaj bossa nova, jest jazz, odrobina psychodeli, funk. Utwór absolutnie taneczny, nie do zagrania na, nie wiem, gitarze akustycznej przy ognisku. W każdym razie byłoby to dość trudne. A jednak udało mu się zostać hitem polskiej muzyki. I to jest utwór, który zupełnie nie stracił nic ze swojej świeżości. Ma w sobie rzeczywiście coś ponadczasowego, dlatego zdecydowaliśmy się po niego sięgnąć. Jest to taki nasz, powiedzmy, hołd dla tej muzyki, która nas inspiruje. Bardzo w ogóle lubimy też Ewę Bem i jej twórczość, dlatego też właśnie Podaruj mi trochę słońca. No i jest to też chyba idealny wybór jesień i nadchodzącą zimę. Podaruj mi trochę słońca, Król Słońce. Bardzo dziękujemy Wam, że możemy zagościć w Trójce. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich słuchaczy programu Trzeciego. Dzięki. No ja się do pozdrowień dołączam. Bardzo miło, że są Państwo z nami. To był Erik Sarniak z zespołu Król Słońce, a my do piosenki Podaruj mi trochę słońca jeszcze dzisiaj będziemy powracać. A na razie fragment nowej płyty Daniela Cesara. Oh, Son of Spurgey. Taki tytuł nosi nowy album Daniela Caesara. W całości, no wydaje mi się, że dość nostalgiczny. Akurat wybrałam chyba ten najszybszy, jeśli chodzi o samo tempo, utwór z tego albumu. A nosi on tytuł Call on Me. No i tak nam się wszystko pięknie łączy teraz z tym, co za moment, bo za moment utwór o tytule dość podobnym, Call Me, chociaż tutaj akurat wybrzmi nam głos kobiecy, a będzie to Anna Bnorf. Program Trzeci Polskiego Radia. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak melisa, tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat, mogę być sobą. Czytasz w moich myślach, rozpościeram skrzydła. W końcu poczułem coś. końcu poczułem coś. W końcu poczułem coś. No, udało im się ten duet znakomicie. Mrozu i Zalia w piosence Odpowiedni moment. W odpowiednim momencie, bo nam się pięknie dopasowała ta piosenka do tej jesieni za oknem i znakomicie rozbujała. No to muzyki polskiej ciąg dalszy. Chciałabym też powiedzieć polskiej i po polsku, ale właściwie, no nie wiem czy po polsku, bo to będzie skat. A jak skat, to Urszula Tuciak. This is 757-0745. 757-0745. Leave me your message, don't try to hide it. I'll give you an answer as soon as I find it. Wait for the beep. Wait for the beep. Kiedyś była papaja, teraz jest Mango Dance. Urszula Dudziak i fragment jej nowego albumu Ulanowa. No to jest artystka, która się absolutnie nie zatrzymuje. Dwa dni temu obchodziła swoje, zdradzę, 82 urodziny i z okazji tych urodzin wydała płytę. Tak to się właśnie robi. A tak a propos urodzin. 24 października to jest dzień, w którym na świat przyszła, chociaż akurat w roku 97, ta oto pani. Husband is coming. Fenomenalna Ray. Urodzinowo dzisiaj w audycji Nowe w Piątek, a to była jej piosenka Where's My Husband. No i drodzy Państwo, sprawa wygląda tak, że ten utwór można znaleźć w propozycjach do głosowania na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka i to głosowanie do dziś, do godziny 12. Tak więc warto się pospieszyć, jeśli chcą Państwo wesprzeć Ray w dniu jej urodzin. trójka.polskieradio.pl/głosowanie, tam cały zestaw. A przed nami teraz fragment nowego albumu grupy Circa Waves, Death and Love. Stick around. then you'll have to play both parts. And easy now. Słuchacie naszego najnowszego singla Najgorsze restauracje. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Trójka. Żeby cię nie dręczyły wspólne zdjęcia, specjalnie staję z boku do wycięcia. Żeby nikt przy tobie nie wspominał o mnie, zaczęłam uciekać ze wszystkich wspomnień. Żeby być, ale żeby mnie nie było, żeby się bezboleśnie odchodziło. Taka jestem uprzejma, że aż śmieszna, przynajmniej ci nie złamałam serca. Mógłbyś zostać sam, mógłbyś zostać sam od samego początku. Nie poznać mnie, oszczędzać się, biegnąć cicho. Udałoby się nam, udałoby się nam, tylko w drodze wyjątku. Gdybym była nią, ty nie był sobą, to by było to. Żebyś mógł ją zabierać na kolację, nam wybieram najgorsze restauracje. Żebyś w niej nie znajdował moich cech już, nie mam gustu, uśmiechu ani perfum. Żeby koniec był jak najprzyjemniejszy, żebyś nawet nie umiał za mną tęsknić. Jakie miłe to, jakie to taktowne, że się troszczę o ciebie z razu po mnie. Mógłbyś zostać sam, mógłbyś zostać sam od samego początku. Nie poznać mnie, oszczędzać się, biegnąć cicho. Udałoby się nam, udałoby się nam, tylko w drodze wyjątku. Gdybym była nią, ty nie był sobą, to by było to. Wiem jak odejść najłatwiej, nie martw się, ja to załatwię i nie poczujesz prawie nic. Któregoś dnia po przepuszczeniu jej w drzwiach pomyślisz jak dobrze, że to nie ja. Mógłbyś zostać sam, mógłbyś zostać sam od samego początku. Nie poznać mnie, oszczędzać się, biegnąć cicho. Najgorsze restauracje to jest najnowszy singiel zapowiadający naszą najnowszą płytę, która ukaże się już w marcu 2026. I ten singiel jest zdecydowanie eksperymentalny, jest bardzo luźny. Bardzo dobrze bawiłyśmy się w studiu nagrywając go. Jest, ma ciekawe rozwiązania harmoniczne, jest bardziej taki w naszym stylu, bardzo taki organiczny, akustyczny. No i pozwoliłyśmy sobie na to, żeby bardziej skorzystać z humoru i postarać się zaproponować taką piosenkę, przy której pomimo niemożliwej najwyraźniej do odłączenia od nas melancholii i smutku, można też po prostu się dobrze bawić. Prosto z samochodu, z trasy pozdrawia zespół LOR. Najgorsze restauracje za nami. No i skoro dziewczyny z grupy LOR powiedziały już o tej dobrej zabawie, to ja zdradzę, że teraz będzie można trochę potańczyć, a pomoże nam w tym Muramasa. Uramasa, Hands Up, to tak w ramach spełnienia misji dodawania Państwu energii w tę jesienną porę. Trochę skaczemy po gatunkach dzisiaj, tak więc teraz ponownie gitary. Nowa piosenka zespołu W Czas, zespołu, który w minioną środę gościł Kuby Ambrożewskiego w audycji Rotacja. Jakby co, całej audycji można posłuchać w naszych podcastach. Zachęcam do odsłuchu, a my teraz sprawdzamy, jak ten nowy utwór brzmi, a nosi on tytuł Biegać. Ale muszę biegać, więc ubieram się. Nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym nie muszę biegać, a starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Schodzę po schodach, nowe mam widoki. Wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You're so distant. It's not the first time that your heart's gone missing. But I like the way you keep me guessing. Only way I'll ever learn my lesson. You don't have to tell me you love me. Just keep on touching me. Other girls when I'm not around. Is there a solution that we still haven't found? Do you wanna get dirty with a girl next door? I know she likes me, but she likes you more. We could take turns on her. Would you get jealous if she made me? Oh, you're so distant. All of the things I do to keep your interest.